Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta hatırlarsanız bir konuda kalmıştık. Fakat o konu tabii birkaç ayetle açıklanıyordu. Konu şuydu. Hazreti Peygamber savaşa çıkarken münafıklar Hazreti Peygamber'den izin aldılar. Yalan söyleyerek. Yani kimi güçsüz olduğunu, kimi ailesinden işi olduğunu, ailesinin kimsesiz olduğunu, bir takım mazeretler öne sürerek savaşa gitmemek için Peygamberimizden izin aldılar. Bu sefer Allah-u Teala bu ayetlerle, bu okuduğumuz Fetih Suresi'ndeki ayeti kerimelere gitmiştik. O ayetlerle Hazreti Peygamber'e onların yalan söylediğini, Peygamberimiz bunu anlayamadığı için tabii kişi konuşuyor, onun kalbinde ne olduğunu, insanın münafık olduğunu nereden bilecek? Bu sefer bu ayetlerle Allah-u Teala onların münafık olduğunu, gönüllerinde olanı dilleriyle söylemediklerini, gönülle diller arasında bir ayrılık olduğunu, örtüşmediğini, sözüyle gönüllerinin örtüşmediğini söyleyerek münafıkların şahsiyetlerini analize etti Allah-u Teala. İşte o izin vermesi dolayısıyla bu ayette Hazreti Peygamber'i sorguluyor. Allah-u Teala dünyadayken sorguluyor. Diyor ona ki, afallahu ank, Allah seni affetti. Affetsin. Yani diyor ki Allah-u Teala, sen onlara izin vermekle hata yaptın ya Muhammed. Senin hatanı affediyorum. Lime edinte lehum, niçin onlara izin verdi? Peygamberimiz sorguya çekiyor. Yani o adamlara niye izin verdi? Olay yalan konuşuyor. Diyerek, tabii bu ayeti kerimenin bu kısmı bize şunu ifade ediyor. Peygamberler de hata yapabilirler. Peygamberler de sorgulanırlar. Hem ahirette sorgulanacaklar hem bu dünyada. Tabii ki onların sorgulanması demek günahkardır, cehenneme girecek anlamına değil yani. O tarz değil. Ama her halükarda insan olarak peygamberler, beşer olarak hata yapabilirler. İşte Adem peygamber yaptı işte. Memnu Adem yedi, cennetten kovuldu dedik. Musa aleyhisselam insan öldü dedik. Geldi peygamber olmamıştı o anda ama. Yani insanlar hata yapabilirler. İşte seni affettim diyor hatanı diyor Allah Teala. Peygamberimize diyor. Ve ardından soruyorum. Lime edin telav. Niye onlara izin verdin? Ve devam ediyor. Bu sorgulamanın ardından hatta yetebeyyene lekellezine sadak. Ta ki doğru söyleyenler sana beyan oluncaya kadar. Ve ta'lemel kâdibîn, yalan söyleyenleri bilene kadar onlara izin vermeyecek. Kim doğru söylüyor? Kim yalan söylüyor? Bunu bilmeden nasıl izin verirsin ya? Çok önemli. Şimdi şöyle söyleyelim. Şöyle bir soru soralım. Allah-u Teala niye bunu bize anlatıyor? Niye peygamberimizi sorguladığını bize anlatıyor. Doğru söyleyen ortaya çıkıncaya kadar, açıkça ortaya beyan oluncaya kadar ve yalancıları bileninceye kadar. Bu şu demek. Burada peygamberimiz bir devlet başkanı. Orduyu düzenliyor. Orduya katılanları belirliyor. devlet adamları, bundan bize kalan ne? Peygamberimizin bunu yaptığına göre peygamber vefat etti. Bu ayet-i kerime gidecek mi? Yok. Bu ayet-i kerime şunu söylüyor. Devleti yönetenler mutlaka münafık olanlarla olmayanları bilecek. Bilerek hareket edecek diyor. Evet. Siyasetçiler, devleti idare edenler kimlerdir münafık? Kimlerdir ikili oynayan? Kimlerdir gönlü ayrı, dili ayrı? Kimdir yalaka? Kimdir yalacı? Bunları bileceksin. Bak peygamberim bilemedi, sorguladı bunu, görüyor musun? Bu demek. Yani bizi eğitiyor Allah-u Teala. Çoksa aksi takdirde bu ayeti kerime kıyamete kadar baki olacağına göre, peygamberimiz kıyamete kadar yaşamadığına göre, bu ayeti kerimeler peygamberin şahsında bize ders veriyor. Bizi eğitiyor. Diyor ki, bir devlet adamı devleti yürüteceği arkadaşlarının grubunu kurarken iyi seçecek, doğru konuşanı bilecek, yalan konuşanı da bilecek, devlet işlerini münafıklara teslim etmeyecek. Bak şimdi neler çıkıyor buna, görüyor musun? Aksi takdirde siyaset yürümez. Ayak bağı olur sana, yolda bırakır seni. Münafık çünkü. Senin yanından çıkamabilirlere gittiğinde başka şey söyler. Masanda oturur. Toplantıda oturur. Konuşur. Son. Çıkar oradan, gider başkasına, der ki bak bu böyle dedi. Onun için bak sizin peygamberiniz böyle hata yaptı. Kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini bilmeden, kendisine beyan olmadan yaptı bu işi. Bak sorguluyor. Bu muhteşem bir siyaset kanunu burada. Yani dünya siyasetine, Müslümanların siyasetine bu ayet büyük bir kural koyuyor. Bilerek yapacaksın. Bilerek adamını seçeceksin diyor Allah-u Teala. Bilerek. Bak, bak, bak. Şu derse bak. Şimdi siyaset fakültesindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in üniversitesinin siyaset fakültesindeyiz. İnsanları analiz edeceksin diyor. Analiz. Deneyeceksin. Bu adam nedir? Bu adam bana sırtını döner, dönmez mi? Satar mı? Satmaz mı? Yalaka mıdır? Münafık mıdır? Nedir? Bunu bileceksin, bileceksin. Peygamber diyor. Demek ki Allah-u Teala burada bir siyaset dersi veriyor. Ve kim izin ister, kim izin istemeyeceğini de aşağıda açıklıyor. Bak diyor, açıklayayım sana ya Muhammed. Bir daha böyle hata yapma. Bak, sana her şeyi açıklayacağım şimdi. Sen ona göre adamlarını bil. Şimdi bak. La yestezinukellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir en yücahidu bi'envalihi menfusi. Senden izin istemez diyor. Kimler istemez senden izin diyor? Yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahirete inanan insanlar senden gelip savaşa gitmemek için izin istemez diyor. İzin istemeyenlerin anlayacaksın ki bu adamlar ahirete inanıyor, Allah'a inanıyor ya. Savaştan kaçıyorsa bir adam ona fırdır diyor. Bak şimdi söyleyecek onu. Onda alttaki ayette senden bu adamlar izin istemez. Ne konusunda? En yücahidu biyen valim vermesi. Mallarıyla, canlarıyla Allah uğrunda cihad etmekten, savaşma konusundan senden izin istemez bu adamlar. Bu adamların imanı var. Bu adamlar vatanlarını, devletlerini, milletlerini, namuslarını, bayrağını korur. Çünkü bilir ki mahşerde ben şehidim. Öyle inanır çünkü. Allah'ın emri olduğunu bilir. ve ahirete inanır ki ben burada malımı canımı kaybetsem bile benim orada ödülüm vardır diye böyle inanan adam senden izin istemez. Seninle beraber savaşa gelir. Diyor. Ama dikkat et, malları ile canları ile. Yani malı ile yardım eder orduya, canı ile de gider savaşa. Ayet bu. Vallahu alimun bil muttakin. Allah takva sahiplerini bilmektedir. Bu takva sahibi adammış bunlar. Bak, takvaya bir tanım getiriyor. Malıyla, canıyla Allah uğruna savaşan, Allah'a inanıp ahirete inanan adamlar takva sahibidir diyor. Burada takvaya farklı bir mana yüklüyor Allah Teala. Şartlara göre kavrama mana veriyor. İnsanın içinde bulunduğu şartlara göre mana veriyor. İşte bizim ceddimiz Allah uğruna malıyla canıyla mücadele verdiği için, bu Anadolu'yu Müslümanlaştırdığı için biz Türklüğümüzde iftihar ediyor. Milletimiz de iftihar ediyor. Yani ben milletimi Allah'ın dinine hizmet ettiğinden dolayı seviyorum. Irkçılık yaptığım için değil. Anlıyor musun? Bu gençler böyle öğrenmeli. İşte Bayrancı Hoca kapatmazsan telefonunu böyle sana. Sen vaaza çıktığını bilmezsen başkası nerede bilsin sen Bayrancı Hoca vaaza çıkıp da telefon etmeyin. Ha. Demek ki üstünlük neredeymiş? Hiçbir ırkın ırkçı değilim. Hiçbir milleti bir toplumun başka bir topluma üstünlüğü yoktur. Hepsi Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın dinine hizmet eden üstündür. Bitti. Bitti. Kim hizmet ediyorsa. Gelir Amerika hizmet eder şimdi Müslüman olur. Amerika'da olur takva. Takva orada. Japonya gelir Müslüman olur. İslam'ın bayraktarlığını yapar. Takva orada. Üstünlük orada. İnne ekremekum indallahi etkakum. Dolayısıyla burada da bakın ne diyor? Allah-u Teala buyuruyor ki ahirete inanan, Allah'a inanan ve malıyla, canıyla Allah uğruna mücadele eden adamın takvasını ben biliyorum. Ben bu muttakileri tanıyorum diyor Allah-u Teala. Kimdir bunlar? Kim gözünü budaktan ayırmadan savaşa gidiyor? Kim? Kim izin almak için entrika yapıyor, savaştan kaçıyor, askerlikten kaçıyor, nereden kaçıyor? Kaçanlar var biliyorsunuz da, bir ara siyasetçilik bile yaptılar. Meclise gidiyor adam, asker kaçar. Asker kaçar. Bunları gördünüz. Şimdi devam ediyor. İnnemâ yeste'zinukellezîne la yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri vertâbet gulûbuhum fehum fî raybihim yetereddedûn. Peki ya Muhammed, senden bu adamlar izin istemezler dedik. Kim ister? Onu da söyleyeyim sana. Bak onu da açıklayayım sana. Kim ister? Allah'a inanmayan ve yevmil ahir, ahirete inanmayanlar senden izin isterler. Onlar bilir, düşünürler ki biz daha böyle askere gidersek, orduya savaşa gidersek de öldürülürsek haybeye gittik. Haybeye gittik. Pisi pisine gittik. Öyle inanan adamlar seninle savaşa gelmez, senden izin isterler. Oysaki ahirete inanan, ahirette ödülünü alacağını bilen bir adam böyle savaştan kaçar. Kimin izin isteyeceğini, kimin istemeyeceğini bile detaylı bir şekilde açıklıyor. Onların imanını analize ediyor. Analiz. Bak şimdi. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Onların kalpleri şüphe yapıyor, şüphe. Şüphe üretiyor. Çünkü قُلُوبُهُمْ, fail burada cümlede, Ramazan beyanlarının. Fail, Vertabet şüphe etmek de fiil, yüklem cümlenin. Böylece kalp, gönül şüphe edermiş diyor Allah. Onların gönülleri şüphe içerisindedir. Şüphe ediyor. Fehum fî raybihim. Onlar kendi şüpheleri içerisinde yeteraddedin bocalıyorlar. Onlar şüphe bataklığına düşmüşler. Bocalayıp duruyorlar ama çıkamıyorlar, boğulmak üzereler. Aa, öyle bir analiz yapıyor ki. Şüpheyi bir bataklığa benzetiyor. O bataklığın içerisinde bocalayıp duruyorlar, batmışlar boğazlarına kadar diyor şüphe, şüphe bataklığında. Bocalayıp duruyor ama çıkacak ama çıkamıyor. Yok ki bir ip uzatasın. Yok. Şüphe böyle bir olaydır. Şimdi burada Allahu Teala şüphenin gönlünün gönülde olduğunu, bir gönlün eylemi olduğunu söylüyor. Aklın değil. Şüphe gönül eylemi diyor. Vertâbet gulûbuhum diyor. Ne? Değil mi Ramazan? Anlıyorsun değil mi? Ha. Çünkü kulüp, kalp, kalpler, gönüller fail burada. Özne durumunda cümlenin şüphe eden gönül olduğunu söylüyor Allah. Onların gönülleri şüphe ediyor. Şüphe ya Muhammed, dertleri bu, hastalıkları bu. Gönülden hasta bunlar. Bunların gönüllerinde şüphe, bütün damarları kolesterol tıkatmış. Bunlar gönüllerinin, kalplerinin kapakçığı çalışmıyor. Simsiyah kan gelip gidiyor vücuda. Temizleme yok. Damarlar tıkanmış. Manevi damarlar. Manevi kalp, gönül damarları tıkanmış. Şüphe tıkatmış. Şüphe kolesterolü tıkatmış onları. Anlıyor musunuz şimdi? Bunların derdi burada. Bunlar gelip senden istiyorlar ama bil ki bunlar ne Allah'a inanıyorlar. Ama Müslümanların arasında duruyorlar. Yani Müslüman ettik diyorlar peygamberine, iman ettik diyor, yalandan münafık. Müslümanların arasında duruyorlar ama ne Allah'a inanıyorlar diyorlar, ne ahirete inanıyorlar. Onların gönülleri şüphe üretiyor. Eylem halinde ve de o şüphenin içerisinde bocalayıp duruyorlar. Kurtuluşları yok, bocalıyorlar diyor. Yok. Muhteşem bir psikolojik analiz yapıyor. Bir gönül analizi yapıyor. Çünkü iman da gönüldedir. Şüphe de gönüldedir. Çünkü iman etmiyorlar diyor. Gönül meselesi. Gönül hasta. Gönül hasta. İmansızlık tıkatmış damarları. Öteki damarları da şüphe tıkatmış. Bit. Damarı, kalbin çalışacağı bir yer yok. Oksijen gitmiyor. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim şimdi geçtik şeye, psikoloji fakültesine. Yani Kur'an Üniversitesi'nin psikolojik fakültesindeyiz. Psikolojik analizler yapıyorlar. Yani bunların derdi ne? Niye senden izin istiyorlar biliyor musun? Bunların imanı yok. Bunlar şüphe bataklığındadır ya Muhammed. Tanı bunları, tanı. Sen tanımıyorsun ama mı ya Muhammed? Bak şimdi tanıtıyorum. Bak bu kitap sana tanıtıyor. İşte bu kitaplar bayağı bu ayetler var ya bu ayet. Bu ayetler siyasetin bir numaralı kanunlarıdır bunlar. Bu eğitimden geçmesi lazım. Psikoloji bilmeyen devlet başkanı olamaz. Devlet adamı insan sarrafı olacak. Bak. Şimdi Allahu Teala kendisi devreye giriyor. Ben ne yaptım diyor ki. Bak ben ne yaptım onu anlatayım sana. Peygamber diyor ki şimdi ben ne yaptım onu söyleyeyim sana. Sen o hatayı yaptın ama ben neler yaptım? Nasıl kurtardım seni? Bak şimdi onu anlatayım sana. Alttaki ayet öyle söylüyor. Velev eradul huruca. Seninle beraber savaşa çıkmayı isteseler, yani böyle yalandan izin alıp geri kalmayı değil de hakikaten çıkmayı isteselerdi. Seninle beraber gelselerdi o münafıklar. لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Tabii ki bir hazırlık yaparlar. Bir hazırlık yapacaklar da savaşa giriyorlar da. Fakat ben onların içini dışını bildiğim için bak ne yaptım. Allah diyor. وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاتَهُمْ. Onların çıkışını kerih gördüm diyor Allah. Uygun görmedi. Mekruh. Mekruh kelimesi bundandır. Ha, hani derler ya işte şu mekruhtur, bu mekruhtur, bu tenzihen mekruhtur, tahrimen mekruhtur falan. Öğretler ya bizlere falan. Tenzihen mekruhmuş, tenzihen. Ya bırak işte bu işleri kardeşim ya. Helaldir, haramdır da kardeşim ya. Harama yakın mekruh, helale yakın mekruh, memnedir. Aa mekruh. Allah-u Teala diyor ben mekruh gördüm. Onların savaşa gidişini uygun görmedim. Niye ya Rabbi diyorsun? Fesebbetahu. Onları geri bırak. Onları geri bırak. Ve gîle udû me'al gâilîn. Ve onlara denildi ki oturanlarla beraber oturun siz, savaşa gitmeyin. Darmadağın edecekler savaşı. Casusluk yapacaklar orada. Münafıklık yapacak orduda. Beni engelledin diyor. Muhteşem bir şey. Yani Allah-u Teala o münafıkların, o Allah'a inanmayanların ama Müslümanlara inandık deyip onların içine casusluk yapanların, onların içine girenlerin, efendim, sizinle beraber gelmelerini uygun görmedim diyor, kerih gördüm diyor ve onları engelledim. Onlara denildi ki, yani onlara içinden öyle bir şey geldi ki, oturun bu kadınlarla beraber, çocuklarla beraber oturun, siz savaşa gitmeyin abi, bir oturun. Hiç olmazsa siz oraya fayda sağlamayacaksınız, zarar getireceksiniz orduya. Siz Müslüman ordusundan kaçar, kafirin ordusuna haber iletirsiniz. Orada da münafıklık yaparsınız. Bari o buraya otur. Denildi diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi. Yani niye onları engelledin, kerih gördün, bıraktın onları geriye, uygun görmedin, çıkarmadın, engelledin? Niye ya? Şimdi cevabını veriyor. Bak. Levharacu, eğer onlar çıksalardı sizinle beraber savaşa, çıksalardı, mâ zâdûküm illâ haberle. Ancak onlar size bela kesirler. Başarısız olmanızı isterler. Haber kelimesi değerli kardeşlerim yaradan akan irin demektir. Vücut başarısız olmuş da çıbanı halledememiş. Da o çıban deşildi de irine kararlar beyaz. Hayır. Bu adamlar irin iş yaparlar, irin. Dehşet bir kelime. Kur'an'da iki yerde geçer bu ayet. Bu kelime, haber kelimesi. Bir tanesi Âl-i İmrân suresindedir. Bir tanesi buradadır. Yani başarısızlık anlamına da gelir. Onlar sizin başarısızlığını artırırlar. Onlar irin iş yaparlar, irin. Münafıklık irin iştir, irin. Allah-u Teala İbrahim Suresi'nde diyor ki, onlar mahşerde diyor, irin içecekler diyor, irin. Ve şubu ma'en, yok pardon, ve şubu ma'en hemen değil. Neydi İbrahim Suresi'nden? Min ma'in sadidin. Ma su demek, sadet de irin demek. İrinli su içecekler diyor. Çünkü bu dünyada, onu demiştim size bir ara daha hatırlarsanız, bu dünyada o sahte makale yazan, yanlış makale yazan, İslam'ın aleyhine, peygamberin aleyhine, Kur'an'ın aleyhine kitap yazanlar, makale yazanlar irin iş yapıyorlar, irin. Onlara irin içireceğim diyor Allah-u Teala. İrin. Mimmahin sadidin. Sadid Allah'ın yolunu engellemek manasına gelir. Yazılarıyla, siyasetiyle, şusuyla, busuyla Allah'ın yolunu engelleyen adamlar aslında irin iş yapıyorlar dünyada, toplumda. Çünkü inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne mani oluyorlar. Onlar irin iş yapıyorlar, ben de onlara mimmahin sadidin içireceğim. Oo. Sadid kelimesi saddeden gelir, engellemek anlamına gelir efendim. Allah'ın yolunu engellemek anlamına gelir efendim. Oradan türetti irini. Kur'an'a bak. Rabça, Rabça. Arap ne bilsin mimmahin sadidin ne oldu? Sadidin ne oldu ne demek? Sadidin engellemek manasına gelir diyecek. Arap. Ama onu tuttu irin dedi ona. Allah. Demek ki inanç özgürlüğüne Allah'ın yolunu tıkayanların irin iş yaptığını, sosyal manada, sosyolojik manada irin iş yaptıklarını ve o irini onlara içireceğim diyor İbrahim Suresi. Şimdi burada da habala kelimesi de o başarısızlık anlamına gelir. Tökezlemek manasına gelir ve efendim irin iş manasına gelir. Efendim burada da öyle. Hayvanın bağından çözülüp kaçma manasını da vardır bu kelimenin. Efendim ve le evlahu hilalekum yebumunekumul fitne. Şimdi birincisi de bu adamlar başarısız olmanız için gerekeni yapacaklar. İdi. İkincisi hilalekum aranıza gireceklerdi yebumunekumul fitne. Fitne çıkaracaklardı diyor sizin aranızda. Bunun için engelledim onları diyor Allah-u Teala. Yani onlar savaşa gelmesini bundan dolayı engelledim. Sizin aranıza gireceklerdi, fitne çıkaracaklardı. Alabere talabere yapacaklardı. Yebûnekümün fitne, sizin fitnenizi isteyeceklerdi, günahınızı isteyeceklerdi manasına da gelir. Burada fitne günah manasına da gelir. Yani siz iyi savaşmayıp günah işlemenize sebep olacaklardı bunlar, bu münafıklar. Ve fiküm semmâhûne leh. Of of of of. Sizin aranızda, ha, Müslümanların arasında onlara kulak verecek olanlar da vardı ha. O münafıkları savaşa getirseydim onlar dinleyeceklerdi, o münafıkları kanacaklardı onlar da. Aynen bugünkü siyaset anlatıyor. Ey mübarek ya. Ey mübarek ya. Ulan bu savaşı öyle Tebuk savaşı sadece savaş olarak almayın. Bugün dünyada bir kültür savaşı var. Dehşet. Bugün dünyada bir din savaşı var. Dehşet. İnançlar savaşı var. Bugün dünyada gruplar savaşı var. Bugün dünyada mezhepler savaşı var. Ben! Ne tür İranlar mücadelemiz tarihte? Nedir? Alevilik, sünnilik. Alevilik, sünnilik. Din yok ortada, din. Kimse dine bakmamış. Ulan vur ona demiş. Ben Şia'yım. Vur ona ben sünniyim. Hiç Müslüman mıdır, değil midir soran yok, eden yok. Olmadı. Ya şu Türkiye'nin haline bir baksanıza. Yani bu mezhepçilik ne hale getirdi şu memleketi, İslam alemini bir baksanız. Bu rezaleti bir görseniz ne kanlar aktı. Olay bu. E şimdi siyaseti boğazlıyorlar. Geçmişte böyle oldu. İşte tefrika, ayrılık bundan çıkıyor. Dün adamın biri geldi. Odamdayım, tevafukan bulundum. Yaz tatilinde odamda olmam da. Bulundum, geldi. Bakın, olaya bak. Bakın şimdi. Adam 64 yaşında. 22 yaşında askerlikten geldi, bir kız kaçırdı. Yani 44 sene. Bu kızı ona kaçıran kendi komşular, bir kadın. O kızı kaçırdığı zaman da o kızın annesi demiş ki, o oğlanı ben emzirmişim. Bakın, bakın! Yani süt kardeşler evlenmişler. Gelmiş 64 yaşına geri sorayı bağış. Yürekler acısı. Bakın şimdi, o adamın durumunu anlatmak değil benim maksadım, dedikodu değil. Bak esas bir şey var. Bir şeye getirmek için o geldi hatırıma. Bu dün oldu bu olay. Şimdi gitmiş bir hocaya, gitmiş başka bir hocaya, gitmiş başka bir hocaya, ben gitmiş başka bir hocaya. Bu adam arıyor. Efendim perişan olmuş şimdi adam yani. Düşün ki kız kardeşiyle evlenmiş ya bu. İki tane çocuğu var. Bir kızı bir oğlu var. Aman yarabbi. Hoca ne diyor ona biliyor musun? İmam-ı Azam'a göre senin nikahın yoktur. Ama İmam-ı Şafii mezhebine geçeceğiz orada kurtarırsın. Şuna bak ya, şuna bak ya. Şuna bak ya. Vallahi de billahi Kur'an önünde böyle söyledi bana. Dün. Yani yüreğim parçalanıyor. Bir şey diyemiyorsun adama. Ancak dedim ki, bu iş öyle İmam-ı Şafii'nin çözeceği, İmam-ı Azam'ın çözeceği iş değil. Bu Allah'ın işi. Senin nikahını onlar kabul etmedi. Biz İmam-ı Azam adına nikah kıyıyoruz diyemiyorsun. Allah adına kıyıyoruz. Ha? O zaman Kur'an'a bakacaksın. Bit. Anlattım adam. Adam hocam belli. Dedim günah sen artık gideceksin eve. Yenge hanım oldu dedim 59 yaşında anlattı bana çünkü Selven'in anlattı. Kendisi 64 Allah'a istiğfar edeceksin artık bundan sonra artık karı koca olmak yasak. Bir şey diyor bana nikahın bozulsun. Zaten nikahın yok ki bozulsun dedim. Nikahın yok ki bozulsun. Şimdi benim maksadım bunu anlatmaktan, maksadım o adamın durumunu anlatmak değil. Benim maksadım ona fetva ver Kur'an'a bak. İmam-ı Şafii'ye geçtin mi kurtardın diyor. Lan nasıl kurtarıyor? Nasıl? İşte aha hoca işte, aha hoca işte. Buyur. İşte mezhepçiliği gördün mü şimdi? Buyur, buyur cenaze namazın. Yani dün yaşadığım hayat, dün yaşadığım karanlık dehşet bir şey. Bu Anadolu insanı cahil. Öyle nasıl yanlış fetvalar vermişler onlara. Aman yarabbi. Adam aklı başına gelmiş şimdi. Hocam oldum 64 yaşında geri nasıl dönerim? Dönemezsem istiğfar edeceksin dedim. Bunun başka bir şeyi yok. Başka bir yolu yok. Şimdi buraya nereden geldik? Ve fikum semmaune lehum. Sizin içinizde o münafıklara kulak verecek de vardı ha, dinleyecek adam da vardı diyor. Onun için onları geri bıraktım ki o adamları yoldan çıkarmasın. Müslümanları yoldan çıkarmaz da hiç olmaz. Bak şimdi bizde de öyledir ha. Öyle münafıklara kulak veriyoruz ki Müslümanlara atıyoruz. Müslümanı atıyoruz, münafıklara öyle kulak veriyoruz ki öyle yan yapıyorlar ki kandırıyorlar bizi. Bizi zavallı buluyorlar. Kültürsüz. Bak bu kültür işte buraya bak. Bilgi veriyor. Üniversitede eğitiyor bizi. Kur'an Üniversitesi'ne bizi eğitiyor. Aranızda ya Muhammed sahabe de olsa münafığa kulak verecek adam vardı. Vardı bir var. Da kurtardım onu. Onun için geri bıraktım o münafıkları. Ya sahabe de bunu hata yapar işte yapıyor. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri bilir. Ben biliyorum diyor. Bak bu bilgimden sana veriyorum. Bu bilgimden sana aktarıyorum. Seni eğitiyorum ya Muhammed. Dolayısıyla Müslümanların tümünü eğitiyor yani. Bu ayetleri biz şimdi okuyoruz. Bunlar bizi eğitiyoruz. Hazreti Peygamber yok. Müslüman bilinçli adamdır. Şimdi o beni dinlediniz bilmiyorum. Matayları mıydı neydi? Âl-i İmrân suresinden bir iki tane ayet üst üste, hatta üç tane okudum. Orada bir tanesinde diyor ki Allah-u Teala Hâ entüm ulâyi tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne bil kitâbi külli. Bütün kitaplara inansanız bile ya Muhammed onlar sizi sevmez. Siz onları seviyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Bütün kitaplara inansanız bile onlar sizi sevmezler o münafıklar. Aman aman. Öyle bir bilgilendirme yapıyor ki o ayetlerde. Şimdi o ayetlere bir daha dönecek değilim. Ama işte bakınız burada. Diyor ki Allah-u Teala. Eğer sizinle beraber savaşa çıksalardı o münafıklar tabii ki sizin efendim başarısızlığınızı artıracaklardı. Efendim sizin ayrılığınızı artıracaklardı. Ve sizin aranıza fitneye düşmeniz için koşacaklardı aranızda sizin. Efendim ve sizin aranızdan onları dinleyecek olanlar da vardı. Onlara kulak verecek olanlar da vardı. Efendim ben onları geri bıraktım. Ya Muhammed. Vallahu alimun biz zalimin. Çünkü ben zalimleri biliyorum. İşte bu bilgimde de size aktarıyorum. Öğretiyorum. Devam ediyor. Lekad ibtegavul fitnete min kabl. Bundan evvel de size fitne istediler onlar. Fitne oluşturmak istedi o münafıklar diyor Allah'tan. Andolsun ki onlar size fitne çıkarmak istediler bundan önce. Ve gallebû lekel umûra. Ve işleri ona göre düzenlediler. Sizi entrika yapmak için, fitne çıkarmak için işleri öyle planladılar. Gallebe, kalp buradan geliyor. Gallebe, gallebe düzenlemek yani. Kalp kavramı değişim demektir. Gallebe kelimesi kalp kanı pompaladığı için devamlı hareket içinde olduğu için alıyor veriyor alıyor veriyor alıyor veriyor ya kalp. Devamlı hareket içinde durmak yok. İşte bu gönül de böyle. Durmadan size entrika ürettiler. Anlıyor musun? Nokta nokta. Göçensiniz de 17. seneyi bir daha hafta bitiriyor. Ha? İnşallah Teala bir daha hafta 17 yıl bitiyor. Doçent olamadıysanız artık siz üniversiteden çıkın. Şimdi ha buradaydık. Ne zamana kadar bu işi yaptılar bunlar? Böyle işleri düzenlediler, entrikaları fitne çıkarmak için böyle yaptılar diyor. Hatta ca'el hakku ve zahara emrullahi ve hum kârihun. Bu zamana kadar böyle oldu diyor. Ne zamandı o? Hatta ca'el hak. Hak ortaya çıkıncaya kadar. Hak gelinceye kadar. Yani ortaya çıkıncaya kadar. Geldi demek bir adam ortaya çıktı yani göründü yani. Burada ca'el fiili gelmek anlamına gelir, görünmek anlamına gelir. Yani bir adam geldiyse göründü yani. Daha buraya gördü bunu. O manada. Vazahara emrullahi. Allah'ın emri galip geldi. O zamana kadar bunlar böyle fitne yaptılar. Hak göründü. Allah'ın emri galip geldi. Ve hum kârihû. İstemeseler bile. O kafirler istemese bile Allah'ın emri galip geldi ve hak gözüktü, ortaya çıktı. Şimdi olay şu. Müslümanlar, Kur'an'a inananlar, Allah'a inananlar, Hazreti Muhammed'e inananlar, hakkı bilecek, hakkı. Hak nedir? Akşam konuştuk, hukuku anlattık, gördünüz değil mi? Ha, ya. Dinleyenler var değil mi? Hakkın olmadığı yerde medeniyet olmaz. Hakkın olmadığı yerde din olmaz. Çünkü Kur'an haktır. Kur'an'ın bir adı da hak. Ve kul ca'el hakku ve zehekel batil. İnnel batile kâne zehûka. Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olucudur diyor Allah-u Teala. Onun tabiatıdır. Ona bir dokundu mu gider diyor. O zaman o hak geldiyse o hakkı bileceksin, tanıyacaksın kardeşim. Hak geldi sana. Geldi sana da tanımıyor. Bizim Müslümanlar dostunu, düşmanını tanımıyor. Hakkı tanımıyoruz ki. Ne daha? İşte bu anlatıyorum da. O Kur'an Üniversitesi hep hakkı anlatır. Başka bir şey anlatmaz ki. Yani o hakkın her şeyi var orada. O hak denen şey var ya, o bir kelimedir ha. Hak. Bir he, bir kaf. Hak, hak. İki tane kaf var, şeddelidir. Üç harfli bir kelimedir bu aslında. Bütün Kur'an onun içine. Yok. Onu tıkladın mı? Hani bilgisayara tıklıyorsun da böyle açılıyor sana ya hani. Bir kitabı bir dosyaya koyuyorsun. O dosyada sonra tıklayınca o açılıyor sana. Ha, hakkı tıkladın mı Kur'an çıkar. Yani bu şu demek. Hak, beşerin karışmadığı, beşerin düşüncenin karışmadığı damıtılmış bilgi demek. Hak, damıtılmış hükümlerin yer aldığı kitap demektir. Hak. Onun için bütün dünya hakkı arıyor. Arıyoruz. Arıyoruz da bulamıyoruz. Allah diyor ben gönderdim sana da senin yanına duruyor tanımıyorsun. Koydun mu sandığa? Hak sandığa konur. Hak gönüle konur. Beyne konur. Hayata konur. Sosyal hayata konur. Benim Kur'an'ımı koydunuz onu köşeye attınız o sandığa. Öyle. Biz fıkıh kitaplarıyla bu işi yapacağız dedik ya. Ha, adamlar ilmihal yazmışlar. O ilmihal işte din kitabıdır işte. Onu okudu mu tamamdır işte diyoruz biz. Öyle dedik. Biz hakkı markı aramıyoruz. Hak sandığa gidecek. Sandığa. Koy sandığa. Ama Allah diyor ki hâdâ kitâbuna yentıku bil hak. Bu Kur'an hakkı konuşur diyor. Konuşma. Koca karı gibi otur avraya dinle konuşuyorsun sen. Bu zamana kadar öyle dedik. Bunu hocalar dedi. Benim anam demedi. Benim anam ne demedi? Benim babam böyle bir şey demedi. Benim anamın babamın zararı dokunmadı bu memlekete. Hocaların dokundu. Hakkı koyduk sandığa da. Hakkı bakan ede var mı? İşte adamların yazdığı fıkıh kitapları var ya. Işte, İlmihalleri. Işte. Onlar yeterli. Da. Hak, bu Kur'an hak konuşmaz ki. Ne konuşuyor? Ama Allah diyor Kur'an konuşur diyor. Ben konuşuyorum sizden diyor. Biz tanımıyoruz onu. Yanımıza geldi. Elimize verdi onu. Ceddimiz aldı bunu verdi bize. Dedi ki bu ne bu kitap? Biz dedik ki bunu tanımayalım. Bu ne dur? Şimdi ne? Öyle dediler. İşte Allah-u Teala diyor ki onlar size bundan evvel de fitne istediler. İbtegav kelimesi istemek aynı zamanda aramak manasına ulaşmak manasına gelir. Yani çabalıyorlar. Bütün düzenlerini Müslümanlara nasıl fitne yaparız? Aynen bugün değil mi? Görüyorsunuz değil mi dünyayı? Ha bu dünyaya bir bakın. Hep böyle Müslüman insanlara fitne. Bütün düzenlere bu. Ama Allah-u Teala diyor ki ben hakkı gönderdim size. Siz de hakkı öğrenin de ona göre hareket edin de mücadele verin de yensin de. Benim emrim zaten galip gelecek. Ama benim emrimi getirecek iş yapmıyor ki bu Müslümanlar diyor Allah. Ya ben yardım edeceğim size, melekler göndereceğim, edeceğim, işte başarılı kılacağım sizi, yani zafere ulaştıracağım sizi ama ya Bedir Savaşı devam ediyor, durduğu yok ki. Bedir Savaşı, her an Bedir Savaşı. İçimizde de. Nefisle akıl zaten Bedir Savaşı'nı yapıyor. Bedir Savaşı nerede kalmış? Peygamber böyle diyor, Bedir Savaşı'na dönüyor. Dedi ki, küçük savaştan döndük, büyük savaşa geldik, cihada. Nedir ya Resulullah büyük cihada? Yani Bedir'den daha büyük cihada. Nefisle mücadeledir. Esas bizim Bedir Savaşı içimizde de. Ha şimdi. Ve zehar emrullah'ydı. Allah'ın emri galip geldi. Geliyor ve gelecek. Yeter ki siz hakkı tanıyın ya. Şu hakla bir konuşun ya. Şu Kur'an'la bir konuşun ya. Bu kitabımla bir konuşun da üniversite kurdum size, oraya kapıdan içeri gelin de bunun kapısından içeri neyle giriliyor biliyor musunuz? Onu burada cevap vermiyor, bunu şeyde veriyor. Enfal suresinin 1-2-3-4. Sayfasında orta yerinde bir ayetti. Ya ellezine amenu in tettekullaha yece'allekum furkana. Bak bak bak. Takva puanı ile benim üniversiteme girersen Furkan olarak diplomayı alırsın diyor. Furkan yani iyi ile kötüyü, doğruyla hakla batılı ayıran adam. Senin diplomana Furkan yazarım diyor. Benim üniversiteme takva puanı ile girersen Furkan diplomasını alıp çıkarsın diyor. Ayet ayet. Bak. Dolayısıyla abu hak hak. Lehum kârihun diyor ayetin sonunda. Onlar o kafirler, münafıklar istemeseler bile benim emrim galip gelecek. Değerli kardeşlerim, burada bugün çok güzel Allah-u Teala Kur'an Üniversitesi'nin psikoloji fakültesinde, siyaset fakültesinde, sosyoloji fakültesinde, bu hep bu dersler orada var, programda var burada. Efendim bize çok güzel analizler yaptı. Bir devlet adamının etrafındaki insanları nasıl takip etmesi gerektiğinin dersini verdi. Yalaka, iki yüzlü, oynayan, çifte standart oynayan adamlara yer yok. Ya Muhammed, yer yok. Tanı. Muhteşem bir ders. Burada psikolojik analizler var, sosyolojik analizler var, var ama maksat siyaset analizi. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlatan, doğru anlayan doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizleri ve sizleri buna nasip eylesin. Amin. Buradan da müsaade buyurursanız anneme, babama ve hocalarıma bir rahmet okuyayım. Özellikle Hafız hocama, Hafız'ın Akgüneş hocama, işte 1970'lerin başında vefat etti, Ankara'da mezarı. Ona buradan rahmet diliyorum. Onların çabaları ile biz buraya geldik sizlerle. Burada beni 17 yıl, gerçi gelecek hafta bu konuşmayı yapacağım ama 17 yıl burada mesai verdik. Bizi buraya getiren, ilk getiren Hacı Efendi ve onun arkadaşları ve şimdiki dernek üyelerine ne dua ediyoruz? Allah onlara mahşerde bunun sevabını versin, onlara nail eylesin. El-Fatiha. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال Allah-u Teala fi muhtevi kitab-i kerim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخر الآية صلى الله عليه وسلم مترجمة المسلمين bugünkü hutbemizin camiler konusunda olmasını istemiş müftülük camiler haftası değil ama ne ne olduğunu bilemiyoruz. Ama öyle istedik, biz öyle anlatalım. Şimdi biz camilerin fonksiyonu konusunda konuşacağız. Buna Allah-u Teala ne görev yüklemiş? Biz bugün bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz mu? Ne kadar mı yapıyoruz, ne kadar mı yapamıyoruz? Şimdi Allah-u Teala Tövbe Suresi'nde müşkülük o ayet-i kerimeyi almış. Camileri kimlerin tahmin edemeyeceğini, kimlerin etmesi gerektiğini anlatıyor. Ayetler peş peşe Allah'a inanan, ahirete inanan, zekatını veren, namazını kılan insanlar camileri tahmin edebileceğini söylüyor. Tabii ki bu tahmin meselesi bizim bu camiyi yıkıp yeniden yapmamız manası olduğu kadar camiye ömür vermek, camiye devam etmek anlamına gelir. Ömür vermek camiye. Dolayısıyla imar etmek demek hem devam etmek, onun fonksiyonlarını yerine getirmek hem de cami binasını yapmak anlamına gelir. Ama biz bugün bunun başka bir boyutunu ele alacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde cami fonksiyonunu anlatıyor. Yani görevini, işleri, hangisini alırsanız da aynı manaya geliyor. Fakat camilere bir isim veriyor. Mescid. Biz mescidi küçük görüyoruz. Camiyi daha önemli görüyoruz. Aslında bu yanlış. Biz mescid mahallede yapılan cuma namazı kılmayan yerlere mescid diyoruz. Ama böyle camilere de cami diyoruz. Mescid demiyoruz. Ama öyle değil. Onun adı mescittir. Ne demektir mescid? Secdeye gidilen yer demek. Secde dünyanın en büyük ibadetidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Secde. İşte o secdeden dolayı Allah-u Teala camilere bu ismi vermiş. Ve tapusunu kendi üzerine almış. Tapusun, tapusun. Yani kainatın tapusu Allah'a ait de onun içinde küçük tağları var onun. Ve ennel mesacide lillahi. Mescidler bana ait. Tabuya alınır. Fela tedu'u ma'allahi ahad. Sakın ha o mescidlerde benimle beraber başka bir varlığa tapınmayın. Cin suresinde bunu söylüyor. Mescidler ona ait. Tabuzun. Kimse bu mescid benimle diye. Sen yapıyorsun ama Allah tabusuna. Şimdi bu mescidde, bu secdeye gidilen bu mescidlerin başka ne fonksiyonu vardır? Allah-u Teala mescidleri bir üniversite niyetinde, Beytullah'ı bir üniversite olarak kabul ediyor. Diyor ki bilginin, güzelin, doğrunun üretildiği ve güvenin üretildiği yerdir diyor. Bakara Suresi 125. ayet. Beytullah diyor, mesabe olarak ve enna güvenlik yeri olarak koyuyor. Mesabe demek sevabın üretildiği, toplanıldığı, bir araya gelindiği, iyinin, güzelin üretildiği yer anlamına geliyor. Böylece Beytullah'ın üniversite fonksiyonunu anlatıyor. Ama ağrı sıra ve tehdu min mekâb-ı İbrahim'e musallâ ve Hz. İbrahim'in makamını da namaz kılınan bir yerdir. Demek ki camilerin birinci fonksiyonu bilgidir, öğretimdir, ikinci fonksiyonu ibadettir. Ne? Ayet. Bir. Şimdi biz bu camilerin eğitim fonksiyonunu yapamıyoruz. Beytullah'ı bile yapamıyoruz. Sadece Muhammed olarak gidiyoruz ve hacımızı yapıyoruz, geliyoruz. Ama hani üniversite fonksiyonu, hani eğitim fonksiyonu, hani öğretim fonksiyonu? Yok. Halbuki o da hac zamanları veya hacın dışında Beytullah'ta bir üniversite olarak orada şeyin siyasını, fikrini neyse resmet. Demek ki camide hem mabettir hem öğrettiğin müessesesidir. Burada doğru bilgi alacak vatandaş, buradan ışık verecek, ışık. Biz karartıyoruz. İşte caminin kısaca daha şey Ali İmran Suresi'ne gitmem lazım diye inler böyle beytim Allah aleyhi nâzeler ve deyil bekete mübarek ve hudeyli alemin fihi ayatü ve inatü makam-ı İbrahim ayetleri okumam lazım, anlatmam lazım ama tabi zamanımız buna yetmez. Allah'ın Teala bizlere hem üniversitelerimizi hem mamet üniversitelerimizi ihya etmeyi, onlara ömür vermeyi bize nasip eder. Mesela Adem Halik de var burada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.